الله عليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دل میں یہ دائیہ اور جذبہ پیدا ہوا اس سورہ فاتحہ کو متعلق کل بیان کروں. اگرچہ دونوں نے دوسرے مضامین کے بیان کرنے کا ارادہ ہے، مگر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان کروں گا، اور اگر اسی میں وقت ختم ہو گیا تو اسی پہ اکتفا کروں گا. ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت ہے. سارے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ میں مندرج ہے، درج ہے. علماء نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب و سنت، ان کے سامنے یہ چیز بالکل آیا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا گویا کہ پورے قرآن کی تفسیر کرنا ہے. اس بنا پر جی چاہ کہ قرآن شریف کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ بیان کروں، تاکہ قرآن شریف کے سب مضامین آ جائیں. سورہ فاتحہ یہ مخصوص سورہ ہے امت محمدیہ کے لیے. اتنی جامع سورت کسی اور کو نہیں دی گئی. اس بنا پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو بھی یہ سورہ ملی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے معنی مطلب کو بیان کرتے رہتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ سعادت ہم کو ملی ہے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، ان کی سنتوں کو عمل کرنا چاہیے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان کنتم تحبون، خود آپ کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میری اتباع کرو. ہمارے حضرت ماں محمد عمر صاحب کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فی سنن الظاہرہ والباطنہ. اتباع صرف ظاہری سنتوں کے نہیں، بلکہ باطنی سنت کی سنتوں کی بھی اتباع. ظاہری سنتیں کھانے پینے استنجا کی جو سنتیں ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنتیں بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ توکل ہے، تواضع ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے. یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت ہیں. لہٰذا خود حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے اگر تم صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تم کو پینا نہ ہو تمہارے دل میں، تو کرو ایسا. اسی طرح اگر تم شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں پینا نہ ہو، تو کرو ایسا. کیونکہ یہ میری سنت ہے، آدم من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت پر چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. حدیث ہے اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر ہے کہ پینا رکھنا نہ رکھنا یہ باطنی کثرت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پینا کے نہ رکھنا یہ میری سنت ہے. اور تو معلوم ہے کہ سنت کے اتباع جیسے ظاہری عمل کو ہوتا ہے، باطنی عمل پر بھی ہوتا ہے. پینا کا رکھنا ایک بات نہیں، عمل امت کے خصوصیات میں سے یہ ہونا چاہیے. پینا کپٹ نہ رکھے، یہ کیا بتائے گا؟ آج امت کا یہ حال ہے. شریدم کے مردان راہ خدا سنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردن تو سنگ سنا کر میسر شبدی مقام بات دوستانہ خلافت سے جائے. فارسی میں شعر ہے, بہت سے لوگ فارسی جانتے نہیں, ترجمہ کرتا ہوں. سنیدم کہ مردان راہ خدا, بہت دنوں کے بعد یہ شعر پڑھ رہا ہوں, ابھی کل پر سے پڑھا نہیں, پڑھتا رہتا ہوں تب دونوں کے سامنے, آج پڑھا بہت دنوں بعد, جبکہ اس کی سخت ضرورت سے پڑھا رہا سب سے ہوا. سنیدم کہ مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دم بتائیں تھوڑا کہ میسر سمجھ یہ مقام کہ بات دوستانہ خلافت ہو جائے, دوستوں سے بھی خلاف ہو جائیں, بلکہ زیادہ اب تو زیادہ ہی ہے, کسی کا دل کسی سے صاف نہیں. صاحب رومانی نے لکھا ہے مصری عالم ہے, اور ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سناتے تھے, فرماتے تھے کہ مصر میں دو قلب بھی متحد نہیں ہیں. صاحب رومانی نے لکھا ہے, صاحب رومانی کہیں ہوگا لکھا ہو, یہ ہمیں حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. دیکھو جس صاحب رومانی لکھ رہے ہیں, مصر میں دو قلب بھی ایک متحد نہیں ہیں آپس میں میر محبت. آگے لکھا ہے انہوں نے کہ سامنے ہنس کے ملتے ہیں اور دل میں خنجر لیے رہتے ہیں, اس کی بھی مجھے ملے, اس کی بھی بعد ماشاء اللہ تھا بہت سناتے. سامنے کہا لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, معلوم تھا بہت بڑے دوست ہیں, اور دل میں عداوت کینا کپٹ یہ رکھتے ہیں. یہ مصر کا حال بھی آگے دیکھیے بیان کر دیا میں نے, کیا اس زمانے میں مصر کا حال یہ تھا تو اب اچھا ہو گیا ہوگا, بہت برائیاں وہاں بھی بہت برائیاں, بہت علماء کے قلوب بھی صاف ستھرے ہمارے لیے, یہاں بھی یہی حال ہے وہاں بھی یہی حال ہے, سارے عالم میں وہی حال ہے. ہمارے حضرت فرماتے بادشاہ صلی اللہ تھا بد اخلاقی سلطنت ہے, دیکھیے بہت زبردست ہے, بد اخلاقی سلطنت ہے اور بد اخلاق صاحب سلطنت ہے, یہ کہیں اس میں ہو گیا, کیونکہ میں ہندوستان میں ہی بول رہا ہوں کوئی بات نہیں, یہ ان کا ترجمان ان کے الفاظ ترجمان ہے ان کے حقیقت شرافی کا لکھا ہو, بد اخلاقی سلطنت ہے, بد اخلاقی سلطنت ہے اور بد اخلاق صاحب سلطنت ہے, کیا ان کا بات, یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ان حقائق سے واقف پورا ہو, نفسیات کا جو ماہر ہو, نفسانیات نہیں میں کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا ہوں نفسانیات کو مانتا, جو نفسیات کا جو ماہر ہو وہی یہ کہہ سکتا ہے, بد اخلاقی سلطنت ہے اس وقت, بد اخلاقوں کی سلطنت ہے, پوری سلطنت بد اخلاقی پہ چل رہی ہے, کون چلا رہا ہے, بد اخلاق چلا رہا ہے, سلطنت ہے چلا رہی ہے, صرف یہاں کی بات نہیں ملتا ہر جگہ کی بات یہی ہے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سلطنت کے اس تخت کے لائق نہیں ہیں, ایسے لوگ بیٹھے بہت عمدہ بہت عمدہ, لا جرم سور در دار بوت حکم چوں در دست غد دار بوت, نام دشیر حکم چوں در دست غد دار بوت, لا جرم منصور بر دار بوت, جب منصور جیسا آدمی جب منصور جیسا آدمی پھانسی میں کب چڑھے گا, جب دیکھ کے غدار حکومت آئے گا, حکم چور دس دس سے غداری بوت, لا جرم منصور بن جائے درم ہو جائے پھانسی بھی کر جائے, اس میں عام بد اخلاقی ہو جائے, سلطنت رہ سلطنت رعایا کوئی کہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اخلاقی کی ہوا چل گئی تھی, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یمن کے بادل تک جائے گا سونے کی ٹوکری لے کر کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور آج بھی وہاں کچھ اثرات ہیں, میں بگڑ رہا ہوں, آج بھی اثرات تھے ہم تو جب سے لیکن بدل رہے ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ مدینہ سے صنعاء تک عورت بوڑھی عورت جائے گی سونے کا ٹوکرا لے کر کے, کوئی پوچھا حال نہیں ہوگا, یعنی کوئی کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہوگی. آئے کاش کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام مشہور ہے کہ بکری اور بھیڑ چاہے رواج جیسی ہے بکری اور بھیڑیا دونوں ایک ساتھ پانی پیتے. جب نیت صحیح ہوتی ہے اس کے نتائج بھی صحیح ہوتے ہیں, اس کے برکات صحیح آتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, ہمارے انعامات کو خوب جانتا ہے کہ اس سے یہ خوش ہوں گے کس سے نہ. ہماری نیتیں خراب, نیتوں میں فتور آ گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اچھے اخلاق عطا فرمائے. جب کوئی بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ دیکھو اسے خلق سلطنت ہے, اس سے باقی کوئی سلطنت دیں گے اسے جس کو اسے خلق دے دیا گیا پھر کوئی نہیں کہتا. جس باپ نے اپنے لڑکے کو اسے خلق اسے ادب دے دیا اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا دیا. اسے دیا اسے خلق دے کے گیا ہے تو سب کچھ دے گیا. آج اسے خلق کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ. غلط تعلیم دی جا رہی ہے, غلط تربیت دی جا رہی ہے. شام میں ایک لڑکا تھا, شامی علی نے لکھا ہے, ایک لڑکا تھا اسے چوری کیا, حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب ہاتھ کاٹا جانے لگا تو اپنے ماں کو برا بلا کہنے لگا. لوگوں نے کہا بھائی اس حال میں تو ماں ہی کو یاد کرتا ہے, ماں ہی کو یاد کرتا ہے, تو ماں ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اسے کہا اگر میری ماں تربیت صحیح کیے ہوتی آج مجھے یہ نتیجہ نہ دیکھنا پڑتا ہاتھ کا بدلا. میں چھوٹا تھا اپنے پڑوسنوں کے گھروں سے انڈا چوری کر کے لے آتا تھا, تو میری ماں بلبل کی طرح چہچہاتی تھی کہ میرا لڑکا انڈا چوری کر کے لے آیا, چہچہاتی تھی. آج اگر مجھے وہیں روک دیتی تو آج میری یہ نوبت نہ ہوتی. میں چوری تربیت ضروری نہیں کہ ہندوستان میں نہیں ہے, نہیں میرے دوست مصر میں بھی نہیں ہے اور شام میں بھی نہیں ہے. اگر تربیت حقیقی ہوتی آج وہ نتائج نہ ظاہر ہوتے, لاکھوں کروڑوں آدمی مارے جا رہے ہیں, کوئی کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ جان جا رہی ہے. یہ سب بد اخلاقی کے نتیجہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جان ناحق لی جاتی ہے تو 40 دن تک لعنت اللہ کی برستی ہے. جن ملکوں میں جان ناحق لی جا رہی ہے وہاں کیا رحمت نازل ہوگی؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. ان اللہ الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ہے مانتے ہو گہری میں کوئی نہیں ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب. نیکوکاری کی برکت بھی ہوتی ہے, اسے سکون ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہمارا تو یہ زکار ان چیزوں پر ایمان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اگر 10 آدمی اللہ کا ذکر کریں گے تو یہاں نازل ہوگی یا یہاں نازل نہیں ہوگی, ساری دنیا میں اگر دنیا میں نازل ہوگی. مجھے یاد آتا ہے ہمارے گھر میں عبداللہ کے والد کہتے ہیں لڑکے اطمینان ہو جاتا ہے, کہا چند مرتبہ میں درود شریف پڑھتی ہوں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے کے اطمینان, تلاوت کرنے کے اطمینان, اللہ نے اتنے اطمینان رکھا ہے, درود شریف میں اطمینان رکھا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ایسی آئی تم سے برداشت نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو سوچو, کیونکہ امت پر ان سے بڑھ کوئی مصیبت نہیں. www.attableek.com The Revival of Iman. سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی الایام سن علی علیہ. حضور کی وفات وہ ہے کہ اگر دن پر وہ مصیبت آتی تو دن رات ہو جائے. سبت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تسلیم لے گئی, دین ہی جانا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. دین سے بھی دوری ہم کو ہو رہی ہے. خرافات بدعات رسومات میں لگے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ میں ان کی تعلیمات کے بالکل خراب کر رہے ہیں. نہ ہمارے یہاں سچ رہ گیا, نہ ہمارے یہاں دیانت رہ گئی, نہ ہمارے یہاں امانت رہ گئی. ہم انہیں لوگوں کو نام لیوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی معاہدہ تھا کسی کافر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ کرتے آؤ, میں یہی کھڑا ہوں. ہے کہ نہیں؟ تین دن تک کھڑے رہ گئے. کب دوسرے واقع کہاں میں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ میں رہوں گا کہ میں کھڑا ہوں. یہ نبی کی سنت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخلوص تھے. یہودی کا قرض تھا, وہ آیا وقت مقررہ سے پہلے آیا. میں پہلی تاریخ تھی 25 تاریخ کو آ گیا کہ ہمارا قرض دیجیے. اور کہاں کے بعد کہاں ہے دیجیے, آپ کے باپ دادا سب جھوٹے ہیں. نہیں ہو رہا تھا نا آواز کا. آپ کہاں ہم کو ہم یہاں لے کے چلے گئے. یوگی نے کہا, حضور نے کہا بھائی مجھے مہلت جو نہیں دیا. اور کہا آپ کے باپ دادا سب ایسے ہی رہے ہیں. اس یوگی نے کہا باپ دادا, کیونکہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ باپ دادا جب نام آتا ہے تو آدمی برنگریختہ ہو جاتا ہے. جب ہی تو مجھے کہہ رہا ہے, میرے باپ دادا کو بھی کہنے لگا. میں سمجھ رہا تھا لگا ٹھیک میرے باپ دادا کو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, کہا یہودی کیا کیا آپ کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ؟ کہا چپ رہو, صاحب حق کا صاحب حق کو حق ہوتا ہے اس کا, کہنے دو اس کو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر تم کو مجھ سے کہنا چاہیے کہ جب قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرو, اور اس سے کہنا چاہیے کہ قرض دیا ہو تو کچھ رعایت کرو. کیا عمدہ تعلیم! اس کو بھی تعلیم سے نہیں چھوڑا اور اپنے کو بھی تعلیم سے نہیں چھوڑا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. مجھ سے کہو کہ جب قرض لیا ہے تو قرض کو, اس سے کہو قرض دیا تو. فرمایا کہ اس کو اتنا اتنا دے دو, یہ کرو. بہرحال آتا ہے روایت میں وہ یہودی متاثر ہو گیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پیش کرو اخلاق نبوی کو, آج بھی ہمارے اوپر عافیت تنگ نہیں ہوگی, کشادہ ہوگی. کب پیش کرتے ہو؟ میں تو مدینہ منورہ میں گیا ہوں, وہاں بھی ایسی بات سنی میں نے کہ مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے معاملات میں, اور آگے نہیں چلوں گا کہوں گا. معاملات بہت بڑی چیز ہے, اصل کسوٹی معاملات ہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفاق کی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذبا, جب بات کرے جھوٹی کرے, امانہ رکھے یا خیانت کرے. واذا وعد اخلف, سب یہ کیا اخلاقیات ہیں؟ نماز روزہ کا ذکر بھی نہیں کہا. واذا خاصم فجر, جب خصومت کرے تو فجور کرے, پھر اس کو فجور گاڑی کو لوٹ کرے. ہے کہ نہیں؟ چار روز تک رہتے ہیں. کہتے ہیں وہ منافق خالص ہے. وہی شام و صلاح گچے نماز روزہ کرتا ہے. یہ تعلیمات کہاں ہیں؟ کتنے لوگ سنانے والے ہیں؟ حضرت مفتی رحمتی صاحب جب گئے دارالعلوم دیوبند, ان حدیثوں کو سنانا شروع کیا دارالعلوم میں سنانا. حضرت کہا انہیں حدیثوں کو سناؤ دارالعلوم دیوبند میں. مفتی رحمتی صاحب سے وہی شام و صلاح یہ اس بنا پر ان خسارے بچ سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ظاہری نہیں ہیں, صرف اعمالی نہیں ہیں, اخلاقی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, معاملاتی بھی ہیں. یہ معاملات سے متعلق چیزیں. بہرحال سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان تمام سنتوں پر عمل کرنا صحیح معنوں میں تب ہم متبع سنت ہوں گے. تواضع اختیار کریں, تکبر کو چھوڑیں, ہمدردی اختیار کریں, غم خاری کو اختیار کریں, کساوت قلبی کو چھوڑو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت علی میاں نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخاری سے باقی کسی چیز کی قیمت نہیں ہوگی. جسے کہا ہے نینا مدنی اولیاء, ہمارے یہاں سب چلتا ہے, اللہ رسول بزرگان دین بھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ, سیرت سرب بھی چلتی ہے. معیار کار بس سے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سرب. ہمارے سرب کی سیرت یہ ہے, حضرت اللہ مدنی اولیاء کے ملفوظ حضرت علی میاں نے نقل کیا ہے, دیکھ لیجیے. حضرت علی میاں بھی ماشاء اللہ بہت بڑے شخص ہیں, انہوں نے بھی سیرت کو پیش کیا ہے اور فرمایا ایک جگہ کہ اگر ان بزرگوں کی سیرت میں نکالو تو رہ کیا جائے گا. بڑی عمدہ بات ہے, اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کچھ. آج اسی کے در پہ ہیں, اس کو نکالو. کوئی کچھ کہتا ہے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے تصوف کی ضرورت نہیں, کوئی کہتا ہے طریقہ, ارے نہیں چھوڑو گے کچھ نہیں رہ جاؤ گے. پکڑو اپنے بزرگوں کی سیرت سرف. شیخ قوام الدین می گوید, شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ سیرت میں آنے انکار برسے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سرف. سرف کی سیرت اختیار کرو ورنہ گمراہی میں پا جاؤ گے. آج کچھ جو ہیں سب کچھ سیرت ہی سمجھتے, نہیں کتاب و سنت اصل ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہر قول و فعل کو کتاب و سنت پر پیش کرو, اگر معافی کو تو لو ورنہ دیوار پر پڑھ کو ختم کرو اس کو, کوئی چیز نہیں. ہمارا طریق مسید بال کتاب و سنت. حضرت سنت جنید فرماتے ہیں کتاب ہونا طریق ہونا مسید بال کتاب و سنت. ہمارا طریق کتاب و سنت سے مسید ہے, مدلل ہے. اس دن پر میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنے کو پہچانے, اپنے طریق کو پہچانے, اپنے نبی کو پہچانو, اپنے رسول کو پہچانو, اپنے خدا کو پہچانو. یہ سب معرفت ضروری ہے, کیا دنیا میں آئے چلے گئے. حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی فرماتے ہیں کہ میں مجھے تعجب ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. یہ سیرت معلوم ہے کہ نہیں کہ ہمارے تمام بزرگان دین محبت الہی سے سرشار ہیں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اپنی صفت سے وہ محبت ہی ہے. احباب تو ان عرف میں نے محبوب رکھا کہ پہچانا جاؤں. محمد کرنے سے پہلا اور معرفت رضا بعد میں ہے, بہت بڑا نقطہ ہے مجھ صاحب, کہیں سورے نہیں ہوں گے تو. احباب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن فرمائے, طریق نبوی پر, طریق الہی پر. اللہ کا ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی, میری اتباع کرو تو اللہ کے محبوب. جو اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ یہاں بھی محبوب ہوگا, وہ اللہ کے لیے محبوب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس میں آپ ہم کو آپ کو لہو لعب میں اپنے وقت کو صرف کرنے کے بجائے اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت, کم سے کم معاشی تو بچے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی شادی کی اجازت ہو جائے وہ لہیب اس طرح پہ ہوگی, تصور نہیں کر سکتے. مدرسے سے آنا ہم لوگوں کا مشکل تھا, تو کہیں ہے دیکھتے ہیں. لیکن ابھی آج اجازت ہو جائے آج شادی ایسی ہوگی گانے بجانے والی کہ جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے. ابھی روپیہ بھی ظاہر ہو جائے گا, ابھی نماز بھی ظاہر ہوگی, کیا ہے نماز. اللہ ہم سب لوگوں کو ان خرافات سے بچا لے, لہو لعب سے بچائے, فضولیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند نہیں کرتا, بخل سے زیادہ اسراف برا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بخل میں اپنے تک وہ چیز محدود ہے اور اسراف میں اپنے سے زیادہ جاتی ہے. اس کے بخل میں تو اپنے ہے اسی سے اس کا تعلق ہے بخل کا, اور اسراف میں کیا ہے دوسرے لوگ سے مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ فاتحہ میں نے پڑھا, الحمدللہ رب العالمین. چھوڑ دیا اس مضمون کو, چھوڑ دیا میں نے, اب آ گیا میں سورہ فاتحہ پر. بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. الحمدللہ للہ ترجمہ ہی کر لو, کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتے ہوں گے, کتنے. خلاصۃ القرآن ہے لیکن اس کا بھی ترجمہ کتنے لوگ ہیں. بڑے بڑے لوگ تھے, ایک دفعہ رمضان میں نے بیان کیا سورہ فاتحہ پر, کہا یہ ہے تفسیر دوسرے جواب, لیکن پھر کبھی نہیں آئے, اقرار کر لیا تب بھی نہیں آئے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, کیونکہ وہ ایسا ہے کہ تلاوت میں بھی گھٹنا کھا سکتا ہے. یہ میرا نقطہ ہے, پسند کرتے ہیں علماء. اعوذ باللہ پہلے کیوں کہا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے, پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود, کیونکہ تلاوت کرتے کرتے بھی گمراہ کر سکتا ہے. اس کے لیے مدد کس سے ہے؟ اللہ کی رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے, رب العالمین ہے. رب بنے مربی, یہ نہیں صرف تم کو جو گیہوں آٹا دیتا ہے وہی معرفت بھی دیتا ہے, وہی محبت بھی دیتا ہے, وہی نسبت بھی دیتا ہے. جیسے جو گیہوں چنا دیتا ہے وہی اللہ معرفت بھی دیتا ہے, وہی اللہ نبوت بھی دیتا ہے, وہی اللہ ولایت بھی دیتا ہے. اس کے تعلیم ہوتے دے رہا ہے, اس کے بھی تعلیم وہ بھی دے گا تم کو ولایت. مانگو تو کبھی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے, رب العالمین. عالم کی انتہائی نہیں کہتے ہیں, عالم ہے. تھک گئے راجی وغیرہ بیان کرتے کرتے, تھک گئے. رب العالمین اللہ, رب العالمین ہے, وہی مربی ہے, وہی پروردگار ہے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے کے یہاں خواجہ محمد معصوم کے یہاں کوئی شک گئے کہ حضرت ان کی وفات ہو گئی, اب کیا کریں؟ کہا رب العالمین موجود ہے, کرو گے؟ میرا باپ چلا گیا, چلا گیا. وہ رب العالمین تو نہیں نا, مربی نے, مربی حقیقی اللہ ہے. کیا عمدہ جملہ کہا, یعنی باپ کی وفات پر کیا ہو, مربی حقیقی اللہ ہے, وہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا رہے گا, کسی شیخ پر منحصر نہیں ہے. کیا عمدہ بات, یہ توحید ہے مولانا. تمام تعریف رب العالمین. الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, دنیا میں بھی وہی رحم کرے گا. وہ رحمان ایسا ہے کہ گائے بھینس جو بچہ دیتی ہے, مثال حضور نے دیا ہے, وہ بھی اپنے کھر کو اپنے بچے پر نہیں رکھتی. اللہ اتنی محبت دے کے بھیجتا ہے, وہ کیا جانے کیا ہے کیا نہیں. یہ اللہ نے کہا کہ اسی محبت کی بنا پر, جو اللہ کو محبت ہے اسی محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ بھینس اور گائے اپنے بچے پر بچہ دے کر کے کھر نہیں رکھتی. جی رحمان رحیم کا ایک کرشمہ ہے کہ گائے اور بچے, گائے اور بھینسوں میں اس کا اثر ہے, تو پھر انسان میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کا تعلق یہیں سے نہیں ہے. یوم الدین کا بھی مالک ہے, یوم الدنیا کا بھی مالک ہے. اب اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین ہی تھوڑے نا, مالک یوم دنیا بھی ہے اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں یہاں امریکہ کا صدر, ہندوستان کا صدر ہوتا ہے, میں بھی کچھ ہوں, اس وجہ سے اللہ نے چھوڑ دیا, جاؤ رہو, تمہارا ذکر بھی نہیں کرتے ہم. ورنہ یہاں اصولی سب سے مالک یوم الدین دنیا ون دین ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ایک اشکال ہوتا ہے, ہونا چاہیے نہیں, اشکال ہوتا ہے. مالک یوم الدین ہی تھوڑے نا, قیامت ہی نہیں, بلکہ دنیا کے دین کا بھی مالک ہے. یہ چونکہ بظاہر یہاں بھی ہے کوئی مالک لوگ معلوم ہوتے ہیں, اس بنا پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, جاؤ لیے رہو, مرو اسی میں, کھٹو اسی میں. سب ذلیل خوار ہیں, سب کوئی عزت ہی نہیں کی. ہم لوگ عزت سے ہیں, بول رہے ہیں, کوئی عزت نہیں آ رہا. یہ دنیا ہے, کچھ نہیں ملتا, کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. جس کے لیے لوج رہی ہے دنیا, کیا کیا سیاست, کیا کیا پالیسی ہے, کیا کیا اسکیمیں, کیا کیا سازش ہے, کچھ نہیں. ابھی مل جاؤ ختم ایک منٹ کے اندر. کاکورا کہاں آیا ہے, وہ تو میں کہتا ہوں کہ موت کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موت تو مشاہدے میں اب ہے. بہت بزرگ محاسبہ لگا رہے تھے, میں کہتا ہوں محاسبہ میں ضرورت نہیں, مشاہدہ دیکھو موت کیا ہے, گیا وہ گیا وہ گیا, ایک دن میں چلے جاتے ہیں آدمی. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جوش میں آ گیا آدمی, ارے ہمارا مالک ایسا ہے, رب العالمین ہے, رحمان رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, تو اسی کے بعد کرنا چاہیے. اور وہ محبوب حقیقی سامنے آ گیا, پہلے غائب کیسے ہو گیا ہے. الحمد للہ رب العالمین, امام صاحب صلی اللہ تک ملمون, مالک یوم الدین, یہ سب کا غائب ہے, وہ مالک یوم الدین کا. اب کیا کہتا ہے, یہ ہم آپ ہی عبادت کرتے ہیں, یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں صفات ایسی بیان کی گئی ہیں کہ مالک حقیقی, محبوب حقیقی سامنے آ گیا, اور بندہ کہتا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی میں پورا نسبت احسان تو اللہ پہنچا دیتا ہے. نسبت احسان انتا بز اللہ کا نگر طرح, ایسی عبادت ہے جو اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, دیکھ گھر جی ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے ہاں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچ گیا بندہ اللہ تک اب تک کہتا مالک یوم الدین تک کہا غائب کیسے گا اس کو کہتے ہیں اس کے بعد کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اب تو اللہ آپ سامنے آ گئے آپ تو رب العالمین تھے آپ رحمان رحیم تھے معلوم کہاں تھے مالک یوم الدین تھے معلوم کہاں تھے لیکن اب تو سامنے آپ آ گیا ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اب ہماری یہ کوئی ضرورت نہیں جب ہمارا رب رب العالمین ہے رحمان رحیم ہے مالک یوم الدین ہے پھر آپ ہی سے مدد کرتے ہیں ہم دوسری طرف کیوں جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ ہی کی مدد ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے ہیں اصل مستعان اللہ رب العزت سے اس وجہ سے ہمارا آپ کا عبادت میں جیسے توحید کو اختیار کرنا لازم ہے استعانت میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرو اس میں بھی ہماری توحید جس طرح عبادت میں ہونی چاہیے اسے استعانت میں بھی ہونی چاہیے مدد اللہ ہی سے مانگو تھوڑی سی غلطی کر دیا ترجمہ میں کافی کیا ہو گیا ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں علامہ ابن قیم کتاب ایک ہے مدارج سالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین سالکین کے درجات کس میں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر استحضار اس کا مراقبہ اور اس کا یقین اتنی بڑا اس کا مقام ہے بزرگوں کے مقام کا یہ تدریج اسی سے درجے اسی سے قائم ہوتے ہیں جتنی بڑی ایا کا نام اتنا بڑا درجہ اب ہم لوگ چاہیے کہ نہیں صوفی ہو کر کے یہ درجہ کوئی حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے نہیں خانقاہ میں رہتے ہو نسبت احسان حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں بھائی آپ کہہ دیتے ہیں معاف کیجیے آپ لوگ حضرت شاہ کوئی حدیث سے کسی نے کہا کہ بہت بڑے عالم تھے حضرت یہ تصور کیا بلا ہے کہا تصور کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور اس کا انتہا ان تعبد اللہ کا نگتوا اس عبادت کو جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ اسی میں پوری سورہ فاتحہ میں اللہ نے درج کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ یہ نسبت اس احسان دیجیے ہم کو اپنی ذات کو ہمارے سامنے کر دیجیے ہم کو اس کو مشاہدہ کرا دیجیے ایک آن کے لیے اپنے سے ہم کو جدا نہ کیجیے جب یہ بات ہے تو ہم کو ہدایت دیجیے دیکھیے کئی بھائی ہم کو ہدایت اے دل صراط المستقیم ہم کو ہدایت دیجیے بس کافی تھی دعا لیکن نہیں آگے فرما رہے ہیں اے دل صراط المستقیم ہم کو ہدایت دیجیے صراط مستقیم کی لیکن کہتے ہیں صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم والوں کے ساتھ رہو ایسا کافی تھی دعا کی نہیں علامہ میں تو یہ ہے کہ اجمعو دعا سب سے جامع دعا یہی ہے کیونکہ قرآن کے اجمعو سور میں اس کی ہے اس کا ذکر ہے کہ اس دعا جو ہے اجمعو العدیہ وہ اشمل العدیہ ہے یہ سورہ اجمعو سور ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم ہم کو ہدایت یہ صراط مستقیم ہدایت دیجیے نے خالی نہیں کہا صراط مستقیم کی ہدایت ایسے میں بھی اکتفا نہیں کیا دیکھیے پوری سورت دعا میں چل رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ دکھائیے ان کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین قرآن نے خود جان کر دیا ان کا راستہ بتائیے اور جو اس کے خلاف ان کا راستہ نہیں وہ کون راستے ہیں مغضوب علیہم والضالین مغضوب علیہم کی ایک تفسیر کیا ہے تفسیر ہے کہ نہیں مغضوب یہ ہے مغضوب علیہم مغضوب وہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے گمراہی اختیار کرتا ہے یہود کا یہی حال ہے اور ظالم بے پڑھے گمراہی میں اختیار کیا ہے مغضوب سے مراد یہود ہے اور ظالم سے مراد نصارہ ہے دیکھیے عربی کتابوں میں بھی یہ ہے میں نے یہی دیکھا اس وقت بیان کر رہا ہوں غیر المغضوب علیہم معلوم ہوا یہ راستے پہ چلنے کے لیے جیسے صالحین کی ضرورت ہے ایسے ہی غیر صالحین سے بچنے کی ضرورت ہے مغضوب علیہم والدین یہ کیا ہے غیر صالح لوگ ہیں اور انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ لوگ کن کا راستہ ہے؟ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے, اس پر چلو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے, کریم دباد. اس کے بعد آمین سے ثبت کر دیا, آمین رب العالمین, مہر لگا دیا غیر المغضوب علیہم. ایسے اللہ ہم کو ہدایت دیجئے, ایسا کافی تھا ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کے لیے جو کہ آپ کے منعام, جن پر انعام کے انعام تعلیم, نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہے, جن پر آپ کا غضب ہے, اتنی بے بے نافرمانیاں کیا ہیں کہ آپ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں حدیث و زمانہ. ایک بات یہ بھی کہوں کہ ایک جگہ میں گورکھپور میں بیان کر رہا تھا, جب یہاں تک بیان کیا تو تھوڑا سا دوسری جماعت کے آدمی تھے, فوراً کہا مولانا ہم لوگوں کے اشکال کا جواب سورہ فاتحہ میں موجود ہے, ہم کو پتہ نہیں ہے, میں اس سے توبہ کرتا ہوں, میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ, آپ سے مرید ہوں گا, اسی وقت کا مرید ہو رہا ہوں. بہت بڑے آدمی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ سورہ فاتحہ میں بہت کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی توفیق دے. اس سورہ فاتحہ کیا ہمیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت میں دعا کی جاتی ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے تو وکیل کہتے تھے کہ اتنی مرتبہ ہم لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں لیکن یہ قبول نہیں ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ دل سے نہیں کر رہے ہیں. جو تقاضا ہے دعا کے قبولیت کا اس سے ہم لوگ عاری ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دے رکھے. جو مصیبتیں دین حق پر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ دین حق کو بھی رکھے, اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہونے پائے, اور ہم لوگوں کو اس پر گامزن فرمائے, ثابت قدم رکھے. اللہ مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, تمام بچوں کو بھی, تمام مومنین کو بھی, ان بیماریوں سے بلکہ غیر مسلمین سبھی کے لیے. دعا تو عام ہوتی ہے, یہ دعائیں ایسی ہیں جو عام ہیں, زلزلے کی دعا ہے, سیلاب کی دعا ہے, اس میں تخصیص بھی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ ان زلزلوں سے محفوظ رکھے, ان طوفانوں سے محفوظ رکھے, ان سیلابوں سے محفوظ رکھے, اللہ ان بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت دعا عام ہونی چاہیے, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے. جو لوگ دین کو سمجھتے بھی نہیں, دین میں بڑی وسعت ہے, بڑی برکت ہے, بڑی وسعت ہے. یہ میرا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے, اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو عام تام فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ یہ تیدار فرمائے, دعا بھی کر لو. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو میں نے بیان کیا ہے, اگرچہ بہت سی باتیں ذہن میں نہیں تھی وقت بیان ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک تک, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.